RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 maja, jest 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska wygrała z Komisją Europejską spór o podatek handlowy przed unijnym sądem. CBA zatrzymało na gorącym uczynku ordynatora z Wielkopolski, który przyjmował łapówki. Konserwatywni posłowie pytają premier May, kiedy zamierza podać się do dymisji. Polska wygrała spór z Komisją Europejską w sprawie podatku handlowego w Sądzie Unii Europejskiej. Sędziowie z Luksemburga unieważnili decyzję Brukseli, która nakazała zawieszenie poboru podatku. Miał on według unijnych urzędników być niezgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. O szczegółach Beata Pomycka. Polska uważała, że komisja dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako pomocy państwa. Teraz Sąd Unii Europejskiej przyznał jej rację. Komisja nakazała zawieszenie podatku jesienią 2016 roku, a kilka miesięcy później ostatecznie uznała go za niedozwoloną pomoc państwa. Argumentowała wtedy, że zróżnicowanie stawek podatkowych i progów obciąża sklepy wielkopowierzchniowe, faworyzując mniejsze sklepy, co prowadzi do zakłócenia konkurencji na rynku. Komisja popełniła błąd, uznając sporny środek za pomoc państwa, czytamy w uzasadnieniu Sądu Unii Europejskiej. Sędziowie z Luksemburga ocenili, że komisja nie dowiodła, że jest to pomoc publiczna. Według sądu progresywność podatku nie powoduje, że jest to forma selektywnej korzyści dla jednych przedsiębiorstw kosztem innych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z ponad 3-godzinnym opóźnieniem samolot z premierem Mateuszem Morawieckim na pokładzie wyleciał do Brukseli. Start maszyny opóźnił się z powodu niezapowiadanego wcześniej strajku belgijskich kontrolerów lotów. W związku z opóźnionym wylotem zmienił się program wizyty szefa rządu w Brukseli. W planach nadal jest m.in. udział w otwarciu Polskiego Centrum Lobbingowego, a także w konferencji z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Utrudnienia na belgijskim lotnisku mają potrwać cały dzień. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na gorącym uczynku ordynatora jednego z oddziałów szpitala w Chodzieży w Wielkopolsce. Sprawa dotyczy przyjmowania łapówek. Zatrzymano też inne osoby, mówi Temistokles Brudowski z CBA. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 6 osób, które wręczały doktorowi korzyści majątkowe. Nasi funkcjonariusze ustalili, że lekarz przyjmował łapówki w zamian za przyjęcie pacjentów na oddział, czy też przedłużenie im pobytu na tym oddziale. CBA apeluje do osób, które mają wiedzę na temat przyjmowania przez zatrzymanego lekarza łapówek, o zgłaszanie się do biura. Osoby, które zgłoszą się do nas, a dały się uwikłać w ten korupcyjny proceder, będą mogły skorzystać z tak zwanej klauzuli o niekaralności. Zatrzymany lekarz i osoby, które wręczyły mu łapówki, usłyszały prokuratorskie zarzuty korupcyjne. Pogoda kolejny dzień nie rozpieszcza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 stopnia dla 4 województw przed ulewami i burzami. Dotyczą one województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Trudne warunki nie tylko na drogach, ale i w Beskidach. GoProwcy z Centralnej Stacji Ratownictwa Grupy Beskidzkiej podają, że warunki na szlakach są trudne, a w niektórych rejonach wręcz zimowe. Jest ślisko, ograniczona jest także widoczność. Ratownicy nie odwołali zagrożenia lawinowego na Babiej Górze. Wciąż obowiązuje tam jego najniższy 1 stopień. Na koniec jeszcze polityka na Wyspach. Theresa May spotyka się dziś z wpływowym partyjnym komitetem odpowiedzialnym za kontrolowanie działań szefowej partii i organizowanie wyborów nowego lidera. Według mediów premier ma tam usłyszeć żądanie wyznaczenia konkretnej daty swojego odejścia. Presja na szefową rządu narasta. Theresa May zapowiedziała już, że kiedy tylko parlament zaakceptuje jej umowę, sama poda się do dymisji. Ale jak donosi nasz korespondent, wielu członków jej ugrupowania chce, by odeszła jak najszybciej, nawet jeśli porozumienie nie zostanie zaakceptowane. Niedawno fatalny wynik w wyborach lokalnych. Za tydzień wybory europejskie. Sondaże niedobre dla konserwatystów. BBC donosi, że grupa posłów chce dymisji jeszcze tej wiosny. Bunt również pośród członków lokalnych struktur. Piszą, że umowa premier jest gorsza niż pozostanie w Unii. Co więcej, nie ufają już Theresie May. Chcą dymisji jeszcze przed wyborami europejskimi. Tak mówił wczoraj Peter Bone, jeden z przeciwników premier w partii. Już teraz trwa nieformalna kampania, która wyłonić ma następcę Theresy May. A w gronie kandydatów dominują zwolennicy twardego kursu w sprawie Brexitu. To m.in. minister środowiska Michael Gove, szef MSW Sajid Javid, czy też były szef dyplomacji i burmistrz stolicy Boris Johnson. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obecnie 8 stopni w Zielonej Górze, 10 w Opolu, 12 w Poznaniu, 15 w Warszawie i Gdańsku. Pochmurna i deszczowa pogoda ma się utrzymywać przez cały dzień. Parasole przydatne będą też w nocy, szczególnie w pasie od Pomorza Gdańskiego przez Kujawy i Mazowsze, po Podlasie, Lubelszczyznę i Ziemię Świętokrzyską. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa, konfiguracja sprzętu i 12-miesięczny pakiet antywirusowy McAfee LifeSafe z funkcją kontroli rodzicielskiej. W wyjątkowej cenie 99 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super! Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis rhizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 już minut po południu. Nie wiem, czy wszyscy z Państwa wiedzą, że na emeryturze albo ktoś jest, albo niechybnie będzie. Wiem, że trudno w to uwierzyć, też nie wierzyłem, dalej to się w głowie nie mieści. A jednak sama ta perspektywa może nawet nie jest taka zła, gdyby nie fakt, że zewsząd przekonują, że będzie to emerytura biedna. Wprawdzie przed laty, kiedy namawiano nas na OFE, co wszyscy pamiętamy, mówiono coś o drinkach pod palmami dla emerytów, no ale potem okazało się, że gromadzone pieniądze nie są moje i rząd może sobie z nimi zrobić, co chce. Ta zasada zresztą i dziś jest aktualna, no bo niby dlaczego mam płacić podatek od środków, które pozostały w OFE w zależności od decyzji, która tak czy inaczej będzie korzystna dla państwa. Zgodnie z najnowszym raportem Instytutu Badań Strukturalnych w 2060 roku ponad 66% emerytów będzie otrzymywać minimalne lub mniejsze emerytury. To będzie w granicach 24% ostatniej płacy. Nie brzmi dobrze, prawda? Wobec tego dzisiejsi emeryci, no to bogacze, ponieważ odbierają średnio 56% ostatniego wynagrodzenia. Zatem przyszłość dzisiejszych 20-30-latków nie wygląda kolorowo na emeryturze. Dlaczego tak się dzieje? To cena między innymi, którą zapłacimy za obniżkę wieku emerytalnego, ale to również efekt starzenia się społeczeństwa. Ubywa nas w wieku produkcyjnym, przybywa w wieku emerytalnym. Zatem do piramidy finansowej zwanym Funduszem Ubezpieczeń Społecznych coraz mniej osób dokłada. Jak to się kończy? Z grubsza wiadomo. Dziś pytanie, czy myślę o tym, z czego żyć będę na emeryturze? Już teraz czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest pan dr Wojciech Nagel, ekspert BCC, członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Instytut Badań Strukturalnych opublikował raport, czy polski system emerytalny zbankrutuje. Może zacznijmy zatem od odpowiedzi na to pytanie. No pewnie nie zbankrutuje, bo świadczenia gwarantuje państwo, gotowe również dokładać do systemu z budżetu, jeśli jest taka potrzeba, prawda? No, warto przypomnieć, że istotnie jest tak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który kieruje Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, jest objęty stuprocentową gwarancją państwa, więc jeżeli system emerytalny miałby upaść, co na przestrzeni historii ekonomii się zdarzało, zdarzało się to wtedy, kiedy państwo upadało. Pamiętam, że w kryzysie, po kryzysie finansowym w latach 2008-10, no, na przykład w dwóch takich krajach jak ważnych europejsko, jak Portugalia czy Łotwa, może nie za dużych, ale jednak istotnych, no prawdę mówiąc obniżono nie tylko emerytury, ale również płace po to, żeby wyjść z kryzysu. Natomiast oczywiście system solidarystyczny, czyli ten bismarckowski, nie upada, ponieważ gwarantem jest państwo. A jak wygląda aktualna potrzeba? Ile państwo dokłada do całego systemu emerytalnego? Znaczy, ja chcę skomentować pana informację na temat raportu Instytutu Badań Strukturalnych. Tak, bardzo proszę. Chcę powiedzieć, że ja w zasadzie większość wniosków z tego raportu podzielam. To jest zresztą znane od lat, ponieważ w 1999 roku przeszliśmy na tak zwany system zdefiniowanej składki, czyli otrzymasz taką emeryturę, jaką odłożyłeś w składkach, co jest podzielone przez przewidywaną długość życia, to jest mniej więcej 192 miesiące po przejściu na emeryturę. Wiemy o tym, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi prognozę długoterminową do 2050 roku, że system będzie zmierzał w stronę obniżenia tak zwanej stopy zastąpienia. Ona w tej chwili istotnie wynosi około 50-54%. Są różne rachunki, ja staram się odnosić do tego, do którego się zawsze odnoszą, czyli do ZUS-owskiego. Jasne. Natomiast oczywiście ta stopa opadnie gdzieś mniej więcej do 30% na przestrzeni ostatnich 20 lat, ale chcę przypomnieć również, że poza stopą zastąpienia, no jest ten czynnik osób pracujących w stosunku do niepracujących. A no właśnie, jeśli pan pozwoli, w 2060 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie 68 emerytów, których no, te 100 osób będzie musiało utrzymać. Dziś 100 osób utrzymuje 25 emerytów. Co to oznacza? Świadczenia będą po prostu niskie, bo ta relacja liczby pracujących do liczby odbierających świadczenia będzie zła, będzie fatalna, prawda? To prawda, to jest jeden czynnik. Drugi czynnik jest taki, że nie jesteśmy w stanie w sposób wiarygodny określić, jak będzie kształtowała się koniunktura gospodarcza, w szczególności stopa zatrudnienia, bo pamiętajmy o tym, że obecna sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest dobra, dlatego że bezrobocie w kategoriach europejskich to jest mniej więcej 3,5%, czyli według danych Eurostatu, a zatem mamy dużo wpływów składkowych, jest bardzo wysoka ściągalność. Jak będzie w przyszłości, tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Zgodnie z raportem będzie słabo w tej sytuacji. W zasadzie opłaca się nie dożyć tych czasów. W większym stopniu, panie doktorze, problem niskich świadczeń ma dotyczyć kobiet. To dlatego, że panie mają krótszy czas płacenia składek, a jednocześnie dłuższy czas ich pobierania? To wynika również z tak zwanych okresów nieskładkowych. Niestety kobieta jest, używam tego sformułowania celowo, pokrzywdzona w systemie emerytalnym, ponieważ często jest tak i w zasadzie przeważnie, że ona bierze na siebie ciężar utrzymania rodziny w znaczeniu wychowania dzieci. To po pewnych okresach urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, wchodzi w okres nieskładkowy często, jeżeli tych dzieci jest wiele i w związku z powyższym podstawa wymiaru emerytury jest niższa. Poza tym pamiętajmy o tym, że kobiety niestety mniej zarabiają niż mężczyźni i w związku z powyższym ich perspektywa emerytalna jest słabsza. Obniżenie wieku emerytalnego tylko ten problem zatem powiększyło, bo przecież przyczyniło się do tego, że krócej wpłacamy podatki na ZUS, ale dłużej pobieramy świadczenia. To prawda, ja nie byłem entuzjastą tej operacji. Powiem więcej, uważam, że to jest operacja ryzykowna w sytuacji tak niekorzystnych trendów demograficznych. Ona ma oczywiście w sobie pewien ukryty walor społeczny, ponieważ jednak ludzie często wolą zastępować czas wolny pracę czasem wolnym, tak? Czyli następuje taka substytucja jednak chęci korzystania z czasu wolnego aniżeli z pracy. Natomiast z punktu widzenia makroekonomicznego to jest oczywiście pewien kłopot, zwłaszcza, że zdecydowana większość krajów rozwiniętych jednak idzie w stronę wydłużania wieku emerytalnego. No ale tak, ja chcę przypomnieć jedną rzecz, mianowicie operacja wydłużenia wieku emerytalnego, która została przeprowadzona w poprzednim układzie rządowym, no została jednak przeprowadzona w sposób, który podobnie jak operacja tak zwanej reformy OFE, no w sposób, który budzi ogromne zastrzeżenia, jeśli chodzi o sprawę konsultacji społecznych, wydyskutowania tego problemu, rozłożenia tego na okres dłuższy, czyli tak no, jak to jest to robione można w krajach rozwiniętych. Można tak. się by spierać o by styl, by zasadę, podstawy, ale jedno mnie zastanawia, panie doktorze, że zarówno w państwach europejskich, jak i w Polsce w zasadzie takim jedynym instrumentem, ja wiem, że to dosyć prosty instrument, dlatego pewnie rządy po ten instrument sięgają, byłoby obniżanie, manipulacje związane z wiekiem przechodzenia na emeryturę, że nikt nie myśli, nikt nie pokusił się o może inny pomysł, inne rozwiązanie, może trudniejsze, może wieloletnie, długofalowe, ale może w perspektywie skuteczniejsze, lepsze, ciekawsze. Przypominam sobie koncepcję, która została przedstawiona przez ówczesnego ministra rozwoju pana Mateusza Morawieckiego mniej więcej 2 lata temu, która zakładała, że w warunkach obniżonego wieku emerytalnego będą tworzone zachęty dla osób, które będą chciały wydłużyć swój wiek przebywania na rynku pracy o rok czy dwa, specjalnym bonusem, który byłby do nich adresowany, bonusem finansowym, to można byłoby również rozpatrzeć podatkowo. Ja pamiętam, że ta koncepcja została wtedy, no powiedziałbym, zaniechana czy też oprotestowana przez otoczenie ministerialne czy rządowe. Ja uważam, że to jest krok w dobrą stronę, to znaczy my powinniśmy promować zachowania, które tworzą warunki do pozostawania ludzi na rynku pracy, dlatego że w tej chwili rynek pracy jest rynkiem nawet, powiedziałbym, pracownika, ale ta sytuacja za rok czy za dwa może się zmienić. Potrzebujemy pracowników, którzy są na rynku pracy. Teoretycznie tak jest, ale ja mam wrażenie, że ludzie w wieku 50+, albo zbliżający się do 60, wciąż mają marne szanse na znalezienie przyzwoicie płatnej pracy. Natomiast, panie doktorze, bo co robić? Zawsze może w przyszłości przecież mocno zwiększyć finansowanie całego systemu ubezpieczeń społecznych. Krótko mówiąc, więcej do systemu dokładać, czyli silniej wspomagać fundusz z budżetu. Pytanie tylko, czy Polskę będzie na to stać? Znaczy, mniej więcej od kilku lat, to znaczy ja ten proces badam też w sposób, powiedziałbym, analityczno-naukowy, mniej więcej dopłata do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od wielu lat kształtuje się na poziomie 40 miliardów złotych, tak? Niezależnie od tego, czy mamy dobrą, gorszą, lepszą koniunkturę. To jest bardzo dużo, ponieważ tak zwana wydolność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych również w dłuższej perspektywie to jest około 70%. Czyli można powiedzieć, że to, co jest ze składek uzyskiwane, to zapewnia funkcjonowanie tego funduszu na poziomie 70% jakby własnej wydolności. Mhm. Więc pytanie jest takie, czy istotnie my mamy przestrzeń do tego, żeby dokładać tych pieniędzy. W moim przekonaniu nie za bardzo, dlatego że pamiętajmy o tym, że środki z Unii Europejskiej w coraz wyższym stopniu wymagają tak zwanego wkładu własnego. Mhm. No i perspektywa. Czyli będzie alternatywa. Albo dołożymy do FUS-u, albo nie zrealizujemy jakichś projektów infrastrukturalnych i to jest to zagrożenie. No i drugi czynnik, jak sądzę, który zmieni ten czarny scenariusz, a mianowicie nagle w Polsce nastąpi rewolucja demograficzna, rewolucja seksualna i ludzie masowo będą zostawali rodzicami. Przecież nie możemy wykluczyć takiej perspektywki, prawda? Program 500+ moim zdaniem jest bardzo dobrym programem, który w szczególności walczy z ubóstwem. Myśmy się przesunęli o kilkanaście pozycji w rankingu ubóstwa do góry. Zdaje mi się, że widziałem badania ostatnio, które były prowadzone przez jeden z renomowanych instytutów badawczych, z których wynika, że Polska przesunęła się na podium, jeśli chodzi o kraje, które w sposób skuteczny walczą z ubóstwem. To jest prawda i nikt tego nie podważa. Tak. Natomiast można dyskutować na ile program, bo chyba ma jednak... Ma charakter prodemograficzny. Ano właśnie. Tak. No, znamy wyniki z kolei analityków i think tanków krajowych, z których wynika, że ten impuls jest słaby, ale może dajmy temu programowi szansę po prostu. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Wojciech Nagel, ekspert BCC, członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy myślę o tym, z czego żyć będę na emeryturze. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl przeciw @polskieradio.pl. 20 minut po południu pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. Mam 30 lat, jestem przedsiębiorcą z Lublina. Mhm. Zatrudniam kilka osób. Powiem panu szczerze, że modlę się o to, żeby moi rodzice, ludzie, którzy mają w tej chwili 60 lat, do końca swoich dni otrzymywali emeryturę. Mhm. Bo o swojej emeryturze generalnie tak naprawdę możemy zapomnieć, patrząc na ostatnie wydarzenia, na sposób manipulacji przy systemie, na zmiany, na tak ogromne zmiany. Naprawdę młodzi ludzie powinni myśleć o swojej przyszłości, nie licząc na jakiekolwiek wsparcie ze strony państwa. Niestety, to wsparcie pewnie, panie Andrzeju, będzie, tylko będzie pewnie w przyszłości bardzo symboliczne. No to wie pan, no tak, wsparcie tak, ale symboliczne. Powiedzieliśmy jeszcze o jednej istotnej rzeczy, na temat której chciałem się wypowiedzieć, o rynku pracownika. W tej chwili ja osobiście widzę taki renesans właśnie tych pracowników 50-60+. Z kilku powodów. Między innymi dlatego, że właśnie młodzi ludzie mają bardzo duże oczekiwania, niekoniecznie kompetencje, nie są związani bardzo mocno z miejscem pracy czy z miejscem wykonywania zawodu. I powiem Czyli szczerze, ci starsi są konkurencyjni, bo i doświadczeni, dokładnie. I z niezbyt aż tak bardzo wygórowanymi wymaganiami finansowymi, tak? Wie pan co, to nie chodzi o wymagania finansowe, bo jeżeli pracownik jest w stanie zarobić na siebie, na swoją pensję, to powinien tą pensję dostać godną. To chodzi o lojalność, oddanie w stosunku do zakładu pracy. Do pracodawcy. Panie Andrzeju, kończę, bo słuchacze czekają. Pan Feliks. Panie Feliksie, witam. Dzień dobry, halo. No witam pana. Witam pana. No chciałem powiedzieć tak ogólnie raczej niż to, kto myśli o emeryturze, a myślą zwłaszcza młodzi niezbyt, wie pan, rozsądnie, ponieważ jest zła aura wobec ZUS-u i emerytur w ogóle. Nawet to pańskie wprowadzenie może wzbudzać niepokój. Na przykład jakaś tam ilość procentowa, wysokość emerytury w stosunku do ostatniej pensji. Jakiej ostatniej pensji? Ostatnia pensja nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ liczą się składki odłożone przez ileś tam lat. Hmm. I inna sprawa, a składka oczywiście zależy od zarobków. Lepszy zawód, lepsze wykształcenie, lepsza płaca, wyższa emerytura się z tym wiąże. Inna rzecz, że tak zwane następstwo generacji nie ma też znaczenia, bo choćby pan został sam, to pan jako pracujący, powiedzmy, to pan swoją emeryturę dostanie. Ona będzie rozłożona w czasie, jak tu poprzednik powiedział, będzie po prostu ta kwota zebrana, podzielona przez okres, przewidywany okres do życia. I każdy swoje dostanie. No. Nikt na nikogo nie pracuje, każdy pracuje dla siebie. Pod jednym wszakże warunkiem, panie Feliksie, że te pieniądze tam rzeczywiście są, a tam pieniędzy nie ma. Tam są zapisy. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, sprawa jest taka, wie pan co, jak się słyszy takich wszelkich różnych ekonomistów i tak dalej, jak pan rozmawiał z tym całym ekspertem, no ludzie, przecież ta sprawa jest prosta z emeryturami. Mamy dobę, jesteśmy w dobie elektroniki, tak? No w bankach są konta, każdy ma osobne konto. Tak samo można w ZUS-ie zrobić. Każdy ma osobne konto, jest na jego osobiste konto wpłacane przez 40 lat pieniądze i później z tych pieniędzy ewentualnie on korzysta, tak, one procentują na przykład i tak dalej. Skoro cztery osoby dorosłe utrzymują jednego emeryta, to panie redaktorze, to jest tak, na przykład ZUS teraz, ja nie wiem, to jest około 1200 zł od pracownika, czy tam 1300 od pracownika. Przeważnie emerytury takiej wielkości są, no 1500, 1600 i tak dalej. To ja pytam, gdzie są pieniądze pozostałych trzech osób pracujących? To znaczy, że przejada je system. System je przejada. Ktoś podpisany niewolnik napisał, będę oczywiście pracował do śmierci, licząc na to, że zdrowie pozwoli. A jeśli nie, to że przynajmniej jedno z dzieci mną się zajmie na starość. Panie Mariuszu, witam, halo? Witam państwa. No ja jestem bardzo oburzony sformułowaniem, które padło, że emerytury... wiek emerytalny został obniżony. On nie został obniżony. On został przywrócony do tego stanu, na który ilość lat umawialiśmy się, podejmując 30, czy 40, czy 20, czy nawet 10 lat temu pracę. I proszę sformułowania dobitniej, żeby po prostu nie upiekło się tym, którzy wprowadzali tę ustawę, bo to jest, wszystko podpada pod paragrafy, które... Problem panie Mariuszu, w tym, na ile taka decyzja wpływa teraz, a przede wszystkim w przyszłości na przykład wysokość emerytur. 25 minut po południu, Jarosław Janecki, główny ekonomista Société Générale. Ważne są dwie sprawy. Pierwsza sprawa to oczywiście oszczędności i to oszczędności takie, które my sami gromadzimy. Tutaj oczywiście to w dużej mierze zależy od naszych zarobków. No nie każdy może odłożyć dodatkową kwotę pieniędzy na przyszłość. Natomiast wszyscy ci, którzy mogą to robić, no powinni mieć świadomość taką, że w przyszłości będzie trzeba z tego korzystać, z tych właśnie oszczędności, które dzisiaj robimy. To dotyczy przede wszystkim osób młodszych. Druga sprawa to jest sam fakt tego, że sama demografia pokazuje, że będziemy społeczeństwem starzejącym się. Natomiast z drugiej strony powinniśmy również pamiętać o tym, że jest pewien zasób pracowników, który pojawi się w Polsce. Myślę tutaj o osobach za wschodniej granicy. Te osoby prawdopodobnie też będą pracować na naszą emeryturę. Także bardzo złe prognozy demograficzne być może będą nieco bardziej optymistyczne w sytuacji, kiedy będziemy uwzględniać osoby z zagranicy, które będą w Polsce pracowały. Pan Karol piszący ma radę dla nas wszystkich. Skoro nas ubywa, to trzeba więcej jeść, zwłaszcza ci z wyższym wykształceniem. Będzie nas więcej. Polaków, 7 trójek na początku 22. Pani Katarzyno, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani, witam. Tak. Słucham z wielkim zainteresowaniem tego, co państwo mówicie i chciałabym się odnieść do swojej sytuacji. Więc ja jestem osobą 47-letnią, poszukującą właśnie w tej chwili pracy i nie do końca się zgodzę z tym, że to jest rynek pracownika, bo też nie jest łatwo znaleźć pracę osobie w wieku 47 lat. Jednak na rynku pracy pracodawca woli młodsze osoby. Mhm. Jeżeli chodzi o oszczędności i o przyszłą emeryturę, to próbuję oszczędzać, natomiast proszę mi wierzyć, że tak naprawdę nie mam czasami z czego. Więc ja mam taki pomysł na swoją emeryturę. Sprzedam po prostu swoje mieszkanie i wyjadę za granicę, w cieplejsze kraje. Natomiast jeśli mogłam coś radzić rządowi, to myślę, że powinni poszukać pieniędzy w agencjach pracy tymczasowej. Na pewno by tam coś uszczelnili. Czy myślę o tym, z czego żyć będę na emeryturze? 7 trójek na początku 22. Jak zwykle do państwa dyspozycji strona internetowa Trójki. Audycji za, nawet przeciw, tam sonda. Pan Jacek napisał: ja mam plan. Spróbuję nie dożyć. No, inaczej tego nie widzę. Komentuje słuchacz. Pani Jolanto, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, ja Dzwonię z Zabrza. Chodzi o taką sprawę, wypowiadał się przedstawiciel ZUS-u, który mówił, że był nawet taki plan na wynagradzanie osób, które dłużej pracują, aniżeli ustawa przewiduje, czyli mężczyźni 65. Motywowanie, stworzenie takiego systemu bonusów. I nagroda w jakiejś tam formie, prawda? Tak. Mój mąż skończył 66 lat i nadal pracuje, skończył w lutym. Mhm. I państwo miałoby okazję wynagrodzić właśnie takie osoby, ale niestety mąż nie pobiera świadczeń emerytalnych, więc nie dostanie 13, tak zwanej 13 emerytury. A byłaby na to szansa, żeby tych ludzi jednak w jakiś sposób docenić, że pracują dalej, prawda? Pan Michał jeszcze, panie Michale, dzień dobry, halo. Witam serdecznie, witam bardzo się cieszę, że mogę wreszcie zabrać głos audycji, którą słucham od lat. Panie prowadzący, redaktorze, chciałem tylko wspomnieć, że jestem osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i nie ukrywam, że ciężary składek są w dużej części eliminacją na rynku przedsiębiorców, w dużej ilości właśnie osób potencjalnie mogących taką działalność prowadzić. Mhm. Ja na przykład jestem wielkim zagorzałym kibicem inicjatywy, która najprawdopodobniej nie przejdzie przez magię Sejmu. Kilka dni temu o tym mówiliśmy, podejrzewam, o czym pan chce wspomnieć, o inicjatywie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców zapewne, tak? Chyba, panie redaktorze, chodziło bardziej o inicjatywę jednego z posłów, który tutaj za dobrowolnością tych składek się... No to jest tak, to jest pomysł, to jest pomysł rzecznika. Rozumiem. A ostatecznie jedna z koncepcji zakłada, że ta wysokość tej składki byłaby uzależniona od dochodów na przykład. No i jest to jakiś krok w dobrą stronę. No w każdym razie, panie redaktorze, ja jestem za całkowitą likwidacją tych składek, ewentualnie pozostawienie składki zdrowotnej, bo w perspektywie czasu potencjalny wiek, który osiągniemy, na którym będziemy żyć na emeryturze, niejednokrotnie w mojej działalności widzę, że jednak osoby tej emerytury nie dożywają, a składki nie przechodzą na spadkobierców, więc lepiej by było, żeby osoby odkładały sobie te składki. Mówię o jednoosobowej działalności gospodarczej. Są minusy niestety, panie Michale, takiego rozwiązania, o czym rozmawialiśmy i mówiliśmy w audycji, mianowicie spadek dochodów z tego tytułu do budżetu. No i kwestia zaufania do obywateli, którzy być może nie wszyscy zadbają o siebie na emeryturze. 7 trójek na początku 22. Karol Wałachowski, Klub Jagielloński. Posłuchajmy. To, co trzeba wziąć pod uwagę, to trendy demograficzne, bo w ciągu najbliższych, w zasadzie już to się rozpoczęło, tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z odwróceniem się piramidy demograficznej i liczba osób przypadających na jednego emeryta będzie jakby cały czas się zmniejszać, więc na pewno jakby ta sytuacja w systemie emerytalnym będzie się na pewno pogarszać. Też wydaje mi się, że tak naprawdę to jest problem polityczny od wielu, wielu lat w Polsce. Każda ekipa polityczna, będąc w opozycji, mówi o tym, że coś zrobić z systemem emerytalnym. Do tej pory oprócz reformy OFE, która tak naprawdę strukturalnie nie wpłynęła praktycznie w żaden sposób na sytuację przyszłych emerytów, tak naprawdę do tej pory nic się nie zmieniło, więc jakby to jest taki temat, który jak trochę gorący kartofel jest przekazywany z ekipy do ekipy, więc wydaje mi się, że chyba jedynym sensownym rozwiązaniem jest to, aby nie oglądać tylko i wyłącznie na państwo, budować sobie samemu swój kapitał emerytalny, aby samemu w jakiś sposób utrzymać się na emeryturze. 28 minut pozostało nam do 13. Pan Bartosz Marczuk jest moim gościem, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Czy pracownicze plany kapitałowe, przystąpienie do tego programu, to może być panaceum na smutną perspektywę niskich świadczeń emerytalnych w przyszłości? No na pewno będzie to ważny element takiego remedium czy panaceum na malejącą, chcąc nie chcąc, świadczy emeryturę systemu powszechnego, no bo rozumiem, że rozmawiamy o tym, że stopa zastąpienia będzie maleć. Tyle, że PPK nie rozwiąże problemu niskich emerytur na starość. Przecież PPK nie zabezpiecza nas aż do śmierci. To działa do wyczerpania zapasów, że tak to ujmę, prawda? No ale te zapasy możemy, panie Kubo, rozłożyć sobie na lat, nie wiem, 40 i tym samym, no każdemu oczywiście życzę 100 lat życia, ale tym samym zabezpieczyć sobie świadczenie właściwie do końca życia, bo nie jest powiedziane, że przechodząc czy korzystając z tych pieniędzy w wieku 60 lat musimy rozłożyć te pieniądze na 10 lat. Możemy na dłużej. Na dłuższy czas, na lat 40, czyli no właściwie do setki. Co więcej, oczywiście jest że nie musimy korzystać z tych pieniędzy w wieku 60, możemy skorzystać z tych pieniędzy nieco później, w wieku 70 lat. To prawda, tylko, że problem w tym, żeby było co rozkładać, bo jeżeli na przykład zgromadzę 100 tysięcy, prawda, no to jeżeli rozłożę na 10 lat, to wychodzi 1000 złotych z grubsza miesięcznie, około 1000 złotych. Jeżeli rozłożę na dłużej, to będę odbierał 200-300 złotych. Cóż to za pocieszenie? Tak, ale dlatego ważne jest to, żeby w ogóle było cokolwiek rozkładać, tak? Czyli to jest pierwsza rzecz, czyli no przystąpmy do PPK, bo w ogóle będziemy mieć o czym rozmawiać, żeby co rozkładać. No tak? Chociaż tak, chociaż na bar mleczny, żeby było. Druga historia, czyli przystąpmy jak najszybciej, no i zastanówmy się, czy wpłacasz tam pieniądze, nieco więcej pieniędzy niż to, co obliguje ustawa, czyli 2% od naszej pensji brutto. Wszystkie te symulacje możemy sobie znaleźć, tam przygotowaliśmy jako PFR taki świetny kalkulator, świetny mówię, dlatego że naprawdę on dobrze działa. Działa, można to prawda, na stronie tak, ja moje PPK. Jest zakładka kalkulator PPK i tam wystarczy wpisać wiek i aktualne zarobki, żeby zobaczyć faktycznie na jaką kwotę możemy liczyć, nie, możemy liczyć po osiągnięciu tych 60 lat. Oczywiście możemy też sobie zmienić, że na przykład skorzystamy z tych pieniędzy nieco później albo rozłożymy je na dłuższy okres czasu. Natomiast oczywiście PPK jest tutaj bardzo niezwykle istotnym elementem. Niezwykle istotnym elementem tego dodatkowego zabezpieczenia, natomiast no, generalnie nie byłbym sobą, bo byłem przecież wiceministrem do spraw polityki rodzinnej i zajmowałem się demografią przez ostatnie 3 lata, gdybym nie powiedział, że tak naprawdę no, system emerytalny cały jako co do zasady rzeczywiście opiera się na poprawie, czy opiera się w ogóle na demografii, więc nadzieją jest to, żeby na wydolność większą tego systemu, no poprawa naszej sytuacji demograficznej. Czyli musimy wprowadzić stan wojenny, że tak grubo zażartuję, no bo to był czas, kiedy tworzyliśmy wyższy demograficzny. Od 1 lipca tego roku zaczną oszczędzać na emerytury pracownicy w ramach PPK, pracownicy firm zatrudniających powyżej 250 osób. Z czasem będą przystępować następne firmy. W 2021 roku w programie będą wszyscy pracodawcy. Tyle, że przystąpienie do oszczędzania, bo nie każdemu to się musi podobać, nie jest dla pracownika obowiązkowe, prawda? Absolutnie tak. To właśnie też jest bardzo ważne, żeby ludzie nie kojarzyli PPK, bo to jest pierwsze skojarzenie. To jest drugie OFE. Wpłacę tam pieniądze, ktoś później przyjdzie i mi to zabierze. No to tu pan Kubo trafił w dziesiątkę, że przede wszystkim to nie jest obowiązkowa składka do ZUS-u, która została podzielona między ZUS a OFE. No tak, to są nasze prywatne, indywidualne składki, które tam wpłacamy, plus, co niezwykle istotne, to jest właśnie dobrowolność, czyli możemy, ale nie musimy przystępować. Ja oczywiście wszystkich namawiam, żeby przystąpili. Ja tytułem próby powiem szczerze, że prywatnie też pewnie przystąpię, jeszcze tylko nie wiem, jaki procent zadeklaruje mój pracodawca. Tyle tylko, ale wracając do... No obowiązkowo pana pracodawca musi z ustawy 1,5% dopłacić do pana wysiłku finansowego, który wynosi 2% od pensji brutto. Ale ja liczę na to, że mój pracodawca będzie ambitniejszy, bo przypomnę, że pracodawca może minimum 1,5% od mojej pensji brutto, a maksimum może nawet zadeklarować 4%, prawda? No widzę, że się pan wyedukował, panie Kubo. Ależ tak. To cieszę się. Bardzo. Nawet do tego stopnia, że zauważam pewną chytrość w sposobie konstruowania całego systemu, mianowicie, aby nie być w systemie, muszę co 4 lata złożyć odpowiednią deklarację, że nie chcę. Tak się zastanawiam, panie prezesie, że też państwo zawsze to tak obmyśli, żeby państwu było wygodnie, żebym to ja musiał latać z deklaracją. Ale czemu państwu wygodnie? A z drugiej strony, gdyby się pan miał zapisywać, no to mógłby pan narzekać, że muszę się w takim razie zapisać w sytuacji, której wchodzi to. A tak to jest pan zapisany z automatu, to nic pan praktycznie nie musi robić jako taka osoba, która się zapisuje. Natomiast no nie ma też co ukrywać i to też trzeba mówić że państwo liczy na to, że pewna liczba pracowników po prostu sprawę przegapi i nie będzie wiedziało. Nie. No nie traktujmy Polaków jednak jako ludzi, którzy no gdzieś są jakimiś gapami. To świetny naród i ludzie sobie świetnie potrafią radzić, nieraz to udowodnili też liczyć pieniądze. Natomiast no nie ma co ukrywać, że w sytuacji, kiedy trzeba jakąś aktywność wykonać albo nie trzeba tej aktywności wykonywać, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś decyzje właśnie takie, no dość długoterminowe, skomplikowane, no to warto czasami zastosować taki model autozapisu. Tak zrobili Brytyjczycy. Nikt tam się wtedy w 2008 roku, jak wprowadzali swój program, my wzorowaliśmy się na tym rozwiązaniu nie obraził. No i wydaje się, że to jest taka zasada, że po prostu nic nie muszę robić, jestem zapisany automatycznie, ale pamiętajmy, jeśli sobie nie życzę, składam bardzo prostą deklarację. To mam taką z jednym możliwość podpisem, aby odmówić. I rezygnuję. Ile będziemy odkładać? Od 2 do 4% my możemy zadeklarować swojej pensji brutto. To zależy od naszej decyzji. A ile dołoży pracodawca? Mówiliśmy, od 1,5% do 4%. A od czego to zależy, że jeden pracodawca na przykład zadeklaruje, a dam pracownikowi do tego programu 2%, a drugi powie, ja dam 4%. Od woli pracodawcy po prostu? Co do zasady, od woli pracodawcy. On może traktować to jako taki element swojej polityki benefitowej, po to, żeby zatrzymać najlepszych pracowników albo ściągnąć z rynku dobrych. Natomiast ustawa mówi, że no powinno to zależeć co do zasady od stażu pracy, czyli możemy sobie wyobrazić, że taki pracodawca powie na przykład nam, że no, popracujesz do 3 lat, to zapłacę ci 1,5%, ale jak będziesz pracował dłużej niż 3 lata, no to będzie to na przykład 2,5%, a na przykład, nie wiem, ponad 8 lat to będzie już 4%, no to powoduje, że pracodawca ma taką elastyczność w kształtowaniu też tej swojej polityki kadrowej i na rynku pracy, który jest dla pracodawców trudny, z czego my się, panie Kubo, oczywiście cieszymy, tak, no bo mamy w czym wybierać, no jest to element takiej polityki kadrowej dodatkowej. I jeszcze jedna istotna kwestia, jeszcze jeden istotny wątek, jak sądzę, dysponowanie środkami. To są środki prywatne, tak? To zostało zapisane, jak pamiętamy, bo rozmawialiśmy już kiedyś na ten temat, to zostało zapisane w ustawie, czyli będę mógł decydować, co z nimi zrobię w sposób absolutnie swobodny, czy nie do końca? Absolutnie swobodny, czyli to jest też bardzo ważna różnica pomiędzy tym, co było w OFE, a pomiędzy tym, co będzie w PPK. W każdej chwili możemy po prostu zrezygnować z oszczędzania, czyli złożyć deklarację, zwróćcie mi moje pieniądze, zwróćcie mi moje pieniądze. No tutaj oczywiście nie chcę mówić o haczyku czy o czymś pisanym małymi literami, ale to trzeba uczciwie powiedzieć, że najlepiej jest, zapisując się do PPK, przygotować się na dłuższy marsz i dotrwać do tego 60 roku życia, ponieważ jeżeli będziemy zwracać sobie te pieniądze czy wypłacać przed 60 rokiem życia, to warunki tego zwrotu są nieco mniej korzystne niż w sytuacji, kiedy będziemy te pieniądze wypłacać po 60 roku życia. Grozi nam pewnie podatek, tak? Podatek od zysków kapitałowych plus stracimy tę część wpłat czy dopłat, które gwarantuje nam państwo. A jeżeli ukończę 60 rok życia i wpadnę na pomysł, żeby wypłacić wszystkie te pieniądze i zrealizować sobie to marzenie drinka pod palmami, to tak będę mógł zrobić? Jeżeli skończy pan 60 lat i jednorazowo wypłaci się te pieniądze, to zapłaci się tylko podatek od zysków kapitałowych, ale to nie jest oczywiście te kilkanaście procent od całego kapitału, tylko kilkanaście procent od zysków, jakie wypracowaliśmy w okresie oszczędzania. Natomiast jeżeli złożymy te pieniądze na co najmniej 10 lat, nie ma wtedy żadnych dodatkowych opłat. Możemy również 25% tych pieniędzy jednorazowo w wieku 60 lat wypłacić, resztę na co najmniej 10 lat. Taki model wypłaty gwarantuje nam, że nie płacimy żadnych dodatkowych opłat. Troszkę mnie pan zachęcił do osiągnięcia wieku emerytalnego, bo przyznam, że się wahałem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, jest naszym gościem. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Pan Robert tymczasem. Panie Robercie, witam. Halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry, bardzo witam. Bardzo mi miło. Mnie również. Kilka kwestii. Pierwsza. Tak. Oczywiście nie jestem zwolennikiem ZUS-u i najchętniej bym go rozwiązał. Oczywiście. Druga sprawa. Tak. Też nie jestem gorącym zwolennikiem polityków, bo oni zawsze nam tak wymyślą, żeby nam było pod górkę. Ale jestem największym przeciwnikiem wszelkiej maści specjalistów wypowiadających się pod imieniem i nazwiskiem i oczywiście pod jakąś fundacją, think tankiem czy bądź inną organizacją, ponieważ ci ludzie po prostu robią nam wodę z mózgu. A tak konkretnie, panie Robercie? A tak konkretnie. Wystarczy spojrzeć na sytuację na przykład z papierem, gdzie nam mówili, że zaraz nam wszystkie lasy wytną, bo papier będzie potrzebny do druku. Co się stało? Używamy telefonów. Na przełomie wieków XVIII-XIX rajcy w Paryżu oczywiście mieli problem z koniami, bo było ich za dużo. Co się stało? Zrobiły się samochody. Mhm. W tej chwili ropy mamy niby jeszcze chwilę za mało. W tej chwili okazuje się, że samochody są elektryczne. No tak, ale do czego, tak dynamicznym... do czego zmierzamy, panie Robercie? Do wniosku, że Bóg raczy wiedzieć, co stanie się w 2060 i być może nasze dzisiejsze zmartwienia będą śmieszne, tak? Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że 10 lat temu bezrobocie mieliśmy 10%, dzisiaj bezrobocie mamy 3%. A jeżeli... To wie, co będzie dalej. A jeżeli ten scenariusz jednak będzie zły, to co wtedy? A jeżeli będzie dobry, to co wtedy? Jeżeli to tak będziemy się przyłączać w piłeczku? Ja się powołam wtedy na rozmowę, przepraszam, na rozmowę z panem i powiem, że pan Robert zapewniał... Bardzo poproszę, bo niech pan wie, że pan Robert zapewniał, że nie będzie źle. Mhm. Wszystko się zmienia straszliwie i nie jesteśmy w stanie za tym wszystkim nadążyć. Natomiast ci ludzie, którzy się wypowiadają, oni operują na starych modelach, tak? Przez 100 lat ten system bismarckowy się jak najbardziej sprawdzał. Natomiast teraz ludzie się przemieszczają, są nowe technologie, są inne sposoby rozliczania się i to się wszystko wali na naszych oczach. Pan Dariusz, oni nie chcą tego zauważyć. Pozdrawiam. Panie Dariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, witam panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, szybko trzy kwestie, tak, poruszam. Banki już dawno wymyśliły, jak rozwiązać problem naszych emerytur. Otóż odwrócony kredyt hipoteczny. Bierze pan kredyt w wieku 30 lat, kończy pan go spłacać w wieku 65 lat. Później pan bierze odwrócony kredyt hipoteczny, żyje pan znowu z tego samego mieszkania, dając do banku. Ale w tym i modelu pan swoje życie dwa razy płacąc za to mieszkanie. W tym modelu spadkobiercy się nie ucieszą. Tak, nie ucieszą się, ale to już jest wymyślone i to będzie działać. Druga rzecz, PPK. I, no tutaj mówią nam politycy i różni eksperci, że nie zabiorą, to są nasze. Wie pan co, no, państwo ma takie narzędzia, żeby zabrać pieniądze z każdego konta, z mojego prywatnego, z pana prywatnego, a jak będzie trzeba, państwo również może wystawić wojsko, które będzie strzelać do obywateli, znamy to z naszej historii najnowszej nawet, ale mówią także, że oszczędzać. Okej, możemy oszczędzać, tylko żeby nam nie zabierali tych pieniędzy i wtedy będziemy mieli z czego oszczędzać. Ta świadomość, ten brak zaufania to jest między innymi, jak sądzę, efekt decyzji związanych z otwartymi funduszami emerytalnymi. Tak to działa, tak skutkuje. Doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. W stosunku do emerytur Polaków Czarnowice. Znaczy uważam, że nie z obecnego systemu nie wydusi się nic nadzwyczajnego i wszystkie wskazania, które mówią o tym, że za 40 lat będą emerytury głodowe, to jest nic innego, co jest rzeczywistą analizą i ma swoje podstawy, uzasadnienie wynikające i z tego, że starzejemy się i z tego, że coraz mniej nas będzie pracowało na coraz większą ilość emerytów, coraz dłużej żyjemy, a więc coraz dłużej też chcemy pobierać tę emeryturę. To wszystko działa przeciwko nam i nawet wzrosty gospodarcze, silne boomy, w moim przekonaniu nie wyrównają tej straty, która naturalnie narasta i będzie umniejszała nasze emerytury. Co trzeba robić? Trzeba myśleć równolegle o przyszłości i nie uznawać, że państwo, czyli system publiczny w jakikolwiek sposób rozwiąże bezpieczeństwo naszej przyszłości, a to znaczy, że poza systemem publicznym, który uważam, że osobiście że już jest bankrutem, bo cały czas dofinansowujemy go z różną częstotliwością, z różną wielkością transferów, ale co do zasady jest to system niewydolny. My dzisiaj płacimy na tych wszystkich, którzy pobierają wypłaty systemu, a nie odkładamy naszych pieniędzy. A to znaczy, że musimy zacząć niezależnie od systemu odkładać, nie liczyć na żadne cuda, bo cudami nie jesteśmy w stanie wyżywić w przyszłości ani siebie, ani naszych rodzin. Słuchając ekspertów, dzisiaj powoli zaczynam żałować, że już nie jestem emerytem. Za 13 minut, 13. Pan Bartłomiej. Panie Bartłomieju, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Właśnie usłyszałem z ust pana redaktora, że jeden ze słuchaczy zachęcił pana do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ja postanowiłem, że nie będę osiągał wieku emerytalnego i będę piękny i młody przez całe życie. O. Jak to woli, panie redaktorze? No tak, no wolny wybór w końcu, prawda? Oczywiście, że tak, ale abstrahując od tego żartu, to ja na swoją emeryturę już zacząłem myśleć, jak pracować w wieku chrystusowym, bo 33 lat kupiłem działkę w takim bardzo atrakcyjnym terenie. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych 10 lat buduję tam serwis samochodowy, który pozwoli mi na generowanie takiej bardzo przyzwoitej pensji, prawdopodobnie mam nadzieję, że do końca życia. Mhm. I to będzie moja emerytura, to jest mój kapitał. Proszę państwa, uświadommy sobie jedną rzecz. Naszym największym kapitałem, jaki my mamy w naszym życiu jest czas. Czas, który mija, czas, który upływa, czas naszej aktywności zawodowej jest tym czasem, który się już nie wróci. Mhm. Jeżeli nie będziemy w tym czasie pracować na to, co będziemy mogli spożytkować w przyszłości jako emeryci, to ten czas emerytury będzie dla nas czasem ciężkim, bo nie liczmy na to, że państwo, gdzie gospodarka co prawda jest fajnie rozchuśtana, ale jest nas, tak jak pan Artur Bartoszewicz przed chwilą powiedział, coraz mniej pracujących, a coraz więcej będzie pobierających te emerytury, to nie liczmy na to, że będziemy żyli jak w Eldorado, bo bardzo jak się... sobie sam nie zapracujesz, to nic ci nie da. Bardzo się cieszę, panie Bartłomieju, i bardzo panu dziękuję za ten telefon, że mam wrażenie, że przybywa słuchaczy z taką świadomością. Pan Adrian napisał: jestem przed 30, mam dobre wykształcenie, zarabiam całkiem przyzwoicie, zakładam, że na moją emeryturę zarobię samodzielnie i w tej chwili zupełnie nie biorę pod uwagę gwarancji państwa. Pan Jan jeszcze z nami. Panie Janie, witam, halo. Miło mi pana również słyszeć. Witam. 44 lata prowadzę działalność gospodarczą. Jestem emerytem. Mm-hmm. No, ale uwierzyłem pani premier Szydło, że należy iść później na emeryturę, ponieważ będę miał większą. No, niech pan sobie wyobrazi, że ja uwierzyłem. No i w końcu ktoś ze znajomych na emeryturze mówi: ty złóż tylko podanie, bo tej emerytury w ogóle nie dostaniesz. Aha. No i co się okazało? Złożyłem podanie po 2 latach. I tej emerytury nie dostałem, bo liczy się data złożenia emerytury. Mm. Zarobiłem 15 zł więcej przez te 2 lata do emerytury, a straciłem 30 tysięcy. Czyli tak wygląda polityka socjalna rządu. Domyślam się, że tak. Dalej prowadzi pan pewnie dzielnie działalność gospodarczą. Przepraszam. Tak, z największą przyjemnością i życzę wszystkim, żeby się mogli realizować w dziedzinie, niekoniecznie tej wyuczonej, ale takiej, gdzie siły pozwalają. Bardzo dziękuję. Ponieważ uczestniczenie w życiu społecznym jest też wielką satysfakcją, aktywnie zaznaczam, aktywnie. Jasne. Pan Piotr jeszcze na koniec, przepraszam, kończę. Panie Piotrze, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry, dzień panie dobry Kubu. Panu. Na początku szybciutko szapoba za Kinder Stube, bo jak tylko pana Kuby zabraknie, to trójka się sypie, ale do meritum. Panie Kubo, bardzo rozsądnie, bo jako były pracownik z jakąś tam wiedzą, drobna sugestia. Mhm. Historia ZUS-u oraz modelu ekonomicznego. Mało kto zdaje sobie sprawę, że instytucje ubezpieczeniowe od 1920 roku, później zjednoczone w ZUS, i teraz pierwszy boom negatywny finansowy. ZUS wypłacił odszkodowania po kampanii wrześniowej. Mhm. Było ich na to stać, mimo że tak krótki okres składkowy. Później 40 lat PRL-u kasa się nabijała, bo bardzo wysoka śmiertelność, 100% ściągalność, no bo zakłady państwowe, czyli konta ZUS-owskie były potężne. I teraz pytanie, dlaczego jest problem z ekonomią, z wypłacalnością ZUS-u? To sądzę, że dla kogoś, kto nie wiem, przejrzy historię kont, czy w ogóle historię ekonomii ZUS-u. A teraz jako taka drobna sugestia, bo ja nie jestem ekonomistą. Krótko, panie Piotrze, co takiego sprawiało, że ten ZUS tak sobie świetnie radził przed wojną? Był spółką państwową na prawach handlowych, czyli inwestował na giełdzie, gdzie przelicznikiem było złoto. Te informacje są powszechnie dostępne choćby w księgach wieczystych. Jako ciekawostka, trójka też leży na gruntach ZUS-owskich, bo kupowano nieruchomości. Tutaj teren Agrykoli był działką przedwojennego ZUS-u, gdzie miał powstawać osiedla. Dziwnie tylko to, że ci wszyscy ekonomiści, którzy tak kombinują co do modelu ekonomicznego wypłacalności, nie powołają się na ten model jeszcze przedwojenny choćby, ale to już osobny temat. Dziękuję, przepraszam. Pozdrawiam. Nie szkodzi. Pozdrawiam pana. Roman Przasnyski, analityk Garda Broker. Powinniśmy dbać rzeczywiście o swoją emeryturę, czyli o zebranie jakiegoś kapitału poza tym systemem obowiązkowym, czyli ZUS-em, i poza tymi inicjatywami, które w tej chwili się już właściwie rozpoczynają, czyli pracowniczymi programami kapitałowymi. No, powinniśmy dodatkowo też oszczędzać, także no, nie ma innego wyjścia tutaj, niestety. To jest jedyna właściwie droga. Tendencje demograficzne są niekorzystne i z nimi jest bardzo trudno walczyć czy rozwiązywać tego typu problemy, bo na kwestie demograficzne mam niewielki wpływ. Więc one są jakby nieuchronne. Jedynym jakby takim rozwiązaniem dostępnym i efektywnym jest dodatkowe oszczędzanie. 8, prawie 7 minut do 13. Już na krótko raz jeszcze pan dr Wojciech Nagel, ekspert BCC, członek Rady Nadzorczej ZUS-u, także pan Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Witam panów. Witam, witam. Na pytanie, czy myślę o tym, z czego żyć będę na emeryturze, aż 72% internautów trójkowych deklaruje, że tak. 28% twierdzi, że nie. Myślę, że ta świadomość emerytalna, że tak to nazwę, panowie wśród słuchaczy trójki, jest akurat na fantastycznym poziomie. Bartosz Marczuk, dwa pytania jeszcze krótkie, czasu niewiele, a to istotne. Czyli tak, co do zasady, im wcześniej zaczniemy oszczędzać w ramach PPK, tym po prostu lepiej, prawda? Oczywiście, po prostu będziemy mieć większy czas, żeby zgromadzić oszczędności. I drugie pytanie, czy środki od słuchacza zgromadzone będą dziedziczone? Będą dziedziczone, bo to jest nasze prywatne, indywidualne konto i to nie tylko do momentu, kiedy będziemy oszczędzać, czyli do tego 60. wspomnianego roku życia, ale również później, czyli jak rozłożymy sobie tę wypłatę na długi okres czasu i ewentualnie na przykład, nie wiem, rozłożymy na 20 lat, 30, a umrzemy po 3 latach, to reszta tych pieniędzy wraca do naszych spadkobierców. Pan doktor Wojciech Nagel, panie doktorze, no o tym mówiliśmy przy okazji pierwszej naszej rozmowy, mamy gigantyczny problem demograficzny, nie zresztą my jedyni, to jest problem całej starzejącej się Europy, choć w Polsce z badań wynika, problem jest, należy do jednego z bardziej poważnych, jesteśmy w czołówce państw, które bardzo się będą zmagać z tym zjawiskiem. A propos urodzeń, ostatnio przeczytałem, że w Polsce 20% par potencjalnych rodziców w wieku produkcyjnym ma problem z ciążą. Walczą z problemem niepłodności. 20%. Przyznam, że zatrwożyły mnie te dane, te statystyki. Znaczy, tak się składa, że moja żona pracuje w Instytucie Matki i Dziecka i jest jak gdyby na pierwszej linii frontu położniczego, więc też może dzięki temu trochę więcej wiem. No to wynika oczywiście też z wymogów dzisiejszej cywilizacji, z faktu, że ludzie są poddani ogromnemu stresowi, ogromnej presji, że tak powiem, na podnoszenie wyników, na to, żeby również indywidualnie się rozwijać, więc sądzę, że to może mieć tego typu również konsekwencje. Natomiast chcę powiedzieć, że powtórzyć to, o czym mówiłem, że uważam, iż ta pierwsza faza funkcjonowania programu 500+, która zwalczyła ubóstwo wśród dzieci, a my byliśmy na wstydliwym przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej, w tej chwili jesteśmy na jednym z pierwszych trzech, które sobie najlepiej w Unii radzą, dajmy temu szansę, dajmy temu programowi się rozwinąć, efekty będziemy mogli oceniać za 2-3 lata. Panie redaktorze, jedno sprostowanie. Lubię, kiedy ludzie dostają informacje, które są oparte o fakty. Chciałem sprostować informacje, które pana rozmówca przekazał na temat ZUS-u. Otóż ZUS został powołany dopiero na 6 lat przed wybuchem wojny w 1933-1934 roku. Ustawa scaleniowa, powołanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czyli nie był ZUS to... został, nie był i ZUS to rok... został po wojnie zlikwidowany, ponieważ po 1945, zwłaszcza po sfałszowanych wyborach w 1947, Polska adaptowała wzory radzieckie i ZUS w 1950 roku został zlikwidowany. W transformację w roku 1989 wchodził z lekką nadwyżką. Nie był zadłużony, ale to wynikało z faktu, że był po prostu instytucją bardzo prosto rozdzielającą świadczenia emerytalno-rentowe z wpłat od podatku z wynagrodzeń. Tak, bardzo dziękuję, ale też pytania słuchacza, co się stało z tymi pieniędzmi, tak? Nie było pieniędzy. Weszliśmy w transformację z lekką nadwyżką na zero, a jak być może wszyscy pamiętamy, ci, którzy byli dorośli wtedy, weszliśmy w transformację w roku 90 z inflacją, która przekraczała 530%. Więc wszystko trzeba było budować od nowa. Pojawiło się dwumilionowe bezrobocie, pojawił się problem rent i emerytur wcześniejszych dla ludzi, którzy tracili pracę i wtedy zaczęła być generowany bardzo wysoki deficyt, który trwa do dzisiaj. Doktor Wojciech Nagel, wcześniej Bartosz Marczuk. Dziękuję panu za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. My, proszę państwa, spotykamy się jutro po godzinie 16, jutro piątek, jakże miło. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Od 15 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej.